Sustum artık, konuşmuyorum. Kimseye bir şey söylemiyorum. Dostlarla vedalaştım, kendimle hesaplaştım. Elimde bir ben kaldı, neyim varsa paylaştım. Dostlarla vedalaştım, kendimle hesaplaştım. Elimde bir ben kaldı, neyim varsa paylaştım. Acı tatlı dönüm oldu, İyi kötü günüm oldu. Allah'ım belası yürek, en sonunda sonum oldu. Eşin dostun gözü ayda, başım sağ olsun, gömdüm eski beni. Ardımdan Fatiha okudum gitti. Ah garibim, ah garibim, yokmuş kefeni. Eyvahtan vahtan dokudum gitti. Eyvahtan vahtan dokudum gitti. Hiç mi vicdanınız yok, hiç mi insafınız yok? Beni çok yordunuz çok. Vicdanınız yok, insafınız yok. Beni çok kırdınız çok. Bıktım artık, ağlamıyorum. Gidenlerime yalvarmıyorum. Dostlarla vedalaştım, kendimle helallaştım. Elimde bir ben kaldı, neyim varsa paylaştım. Dostlarla vedalaştım, kendimle helallaştım. Elimde bir ben kaldı, neyim varsa paylaştım. Acı tatlı dönüm oldu, İyi kötü günüm oldu. Allah'ım belası yürek, en sonunda sonum oldu. Eşin dostun gözü ayda, başım sağ olsun, gömdüm eski beni. Ardımdan Fatiha okudum gitti. Ah garibim, ah garibim, yokmuş kefeni. Eyvahtan vahtan dokudum gitti. Eyvahtan vahtan dokudum gitti. Hiç mi vicdanınız yok, hiç mi insafınız yok? Beni çok yordunuz çok. Vicdanınız yok, insafınız yok. Beni çok yordunuz çok.